در این موری چی خوش گفت که حرفش یک جهان از معانیست. حبیبی ما در این موری چی خوش گفت که حرفش یک جهان از معانیست. بگفتا مرگ در راهی خداوند سراغازی حیاتی جاودانیست. بگفتا مرگ در راهی خداوند سراغازی حیاتی جاودانیست. بمرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست. بمرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست. بمرگی من مگریت ای عزیزان، رضایم بر قضای آسمانیست. بمرگی من مگریت ای عزیزان، رضایم بر قضای آسمانیست. شهیدان زنده و جاوید باشند، حیاتی خوش حیاتی آن جهانیست. شهیدان زنده و جاوید باشند، حیاتی خوش حیاتی آن جهانیست. بمرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست. بمرگی من مگو عهدی جوانیست، یقین دارم شهادت زندگانیست.